Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. As músicas deste Aveiro son reivindicativas. Teñen que ver con nosa lingua, con nosa cultura, con noso pobo. E tamén teñen que ver con pioneiras e a nosa comarca. Comezamos cun mugardés, Xoán Rubia. Aturuxio, aturuxio, ixiu, xiu, ixiu, xiu. Limpa gadaña vermella en brillante ceo azul. No cantemos tristemente, para que temos corazón. Somos quizá doncelliñas, fátelo de mamalo. Sei, cantemos varilmente, coa gorxía de boas razóns. Se sia para sempre a terra nosa, para gozala sempre nos. Se sia para sempre a terra nosa, para gozala sempre nos. Súmade a miña cantando, vosa nobre moza vos. Axuntémonos a ideia, como as estrelas ao sol. Xuntémonos para tecer montañas de corazón. Xuntémonos para tecer montañas de corazón. No cantemos tristemente, para que temos corazón. ¡Ey! Cantemos varilmente, coa gorxía de boas razóns. Se xa nosa terra nosa, para gozala sempre nos. Se xa nosa terra nosa, para gozala sempre nos. En 1969, Xoán Rubia editaba o seu segundo EP con Xistral, que era o subselo da discográfica catalá Edixa, para editar as primeiras cancións en galego. Cancións de corte social e reivindicativo, achegadas ao movemento Voces Ceibes. Tras Voces Ceibes, na música en galego, podemos dicir que xurdiu un movemento renovador, o chamado Movemento da Canción Popular Galega. Entre os moitos nomes, unha artista da nosa comarca, unha artista ferrolá, María Manuela. Idioma meu, humilde nidio popular, labrego suburbial e mariñeiro, que faz avergoñar ao burgués, ao señorito e ao tendeiro. Idioma meu, leva sangue do pobo e raigañas escuras, que anuncian un día novo sin mágoas nin tristuras. Idioma proscrito, asoballado, soterrado, refugado, negado como a proveza e o delito. Fala do emigrante do maldito. Soy o rezo as nos lares das xientes, do populares. Tites que resurdir puro poderoso entero, largando su futuro de fama, su nunca verdadero. Tites que resurdir puro poderoso entero, largando su futuro de fama, absoluta verdadero. Morrera xa o dictador, estábamos en 1977 cando María Manuela editaba unha canción que titulaba un disco, Idioma Meu, unha das cantantes a reivindicar na historia da música en galego, María Manuela. E da Ferrolá imos cara a San Sadurniño. Dende ali, uns amigos que levaban anos cantando montaron en 1978 Saraivas. Debutaron cun selo tremendamente comprometido coa música do país, Ruada. En 1980 editaban un disco chamado Unha terra, un pobo, unha fala. O sexteto de San Sadurniño, Saraivas, collían este verso da canción Nación. Con músicas pioneiras feitas en Ferrolterra, despídome até o vindeiro Aveiro de Música. Saúdos de Pepe Cuña. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. Un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está en mira, unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala, unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra.